Süremizin sonuna geldik de aslında son bir sorum var hocam. Biraz da can alıcı bir şey aslında. Kur'an'ı anlamada sorun olarak algıladığımız bir hususta şu olabilir mi? Ayetleri defalarca okuyup okuyup da hayata geçirmemek olabilir mi acaba? Çünkü ayetler sadece nazariye olarak kalınca fazla bir şey ifade etmiyor galiba. Ne zaman hayata uygulanır da işte o zaman hayatın akışını değiştirir, belki farkı o zaman ortaya çıkarır değil mi hocam? Sizin de kitaplarınızda sıkça dediğiniz aktif iyi, pasif iyiden her zaman iyidir. Eyvallah. Hocam bu pratikle alakalı algı sorunu da değişir değil mi hocam? Hiç şüphesiz. Aslında bu noktada öz eleştiri yapmamız lazım. Kesinlikle. Biz ehli Kur'an'ın Kur'ancılık mı yapıyoruz, Kur'anlı mıyız diye Evet. kendimize sormamız Kesinlikle lazım. hocam. Burada ciddi bir öz eleştiri yapmalı. Kur'an'ı entelektüel bir salata malzemesi olarak mı kullanıyoruz? Yoksa samimi miyiz? Evet. Yani Kur'an'ı hayata aktarmada, hayatımıza aktarmada samimi miyiz? Evet. Yani bu noktada bize falancaların, feşmekencaların ne dediğinden yola çıkarak biz de istismar etmeyelim. Evet. Yani biz de bize yan bakan, bize hasım olan, bize kin güden, bize düşman olanların istismar etmeyelim. Evet. Biz kendi Rabbimize vereceğimiz hesaba bakalım. Yani okudun mu diye soracak. Hiç şüphesiz okuduğunu ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Okudunsa ne yaptın diye de soracak. Yani oku dediyse okudun mu diye sorar. Yaşa dediyse yaşadın mı? Salih amel oldu mu diye sorar. Bu anlamda Kur'an'a bir entelektüel malzeme olarak bakanlar Bir silah olarak bakalım eyvallah hatta. var. Bazı sosyal medyada Evet. ayetle birilerini Aynen öyle. dövenler. Kur'an'a bir manifesto, Evet. ideolojik manifesto gibi bakışlar var. Yamuk bakış. Evet. Bu da yamuk bakış. Ya Kur'an bir ideolojik manifesto falan değil. Evet. Kur'an kimsenin yerle mıncık mıncık mıncıklayıp da yağını çıkaracağı bir şey de değil. Evet. Kur'an hayat kitabı Hayat adı kitabı. üstünde. Yani bunu tabii Kur'an'la bu tip bir ilişkiye girmemiş olanlar bunu anlamazlar, onu Anlamazlar. söyleyeyim. Doğru hocam. Anlamazlar. Niye anlamazlar? Zira sancı çekmemiş ki o sancı sonucunda zihninde oluşan çengelleri, soru işaretlerine Kur'an'da cevabını bulduğunda evreka evreka diye yollara düştüğünü anlasın. Evet. Evet, Anlamaz ki. anlamaz. Evet. Onun için yani bizleri ehli Kur'an'ı niye anlamıyorlar diye artık eskiden çok üzülürdüm. Evet. Çok canım sıkılırdı. Hatta bazen hüzünlenir, gözyaşıma mani olamazdım. Şimdi yani bakıyorum peygamberlerin hayatı ortada. Evet hocam. Sevgili Resulümüzün hayatı ortada. Resul Kur'an'dan başka ne tebliğ etti ki insanlara? Evet. Yani işte Medine'ye gitti Mus'ab bin Umeyr. İnsanlar tarlalarında çalışıyor. Yani insanların her biri bir şey söylüyor. Mus'ab bin Umeyr tarlaya varıyor. Yanında işte Esad bin Zürare veya işte ona benzer bir iki Müslüman daha. Hiç kimse yok ortada Evet. yani sıfır. Efendim adam gardını almış. Aslandan ürken yaban eşekleri gibi diyor ya. Evet. Yaban eşeği gibi. Yani aman onu dinlememek için kaçıyor hatta adam. Aynen. Diyor ki bir dinle ya diyor. Bir dinle bir sözü var diyor sözü. Ama gelen o mübarek insan, o mübarek sahabi ne peygamberimizin hayatını anlatıyor, ne siyer anlatıyor. Bir siyer var o güne kadar Tabii. yaşadığı efendim. Bir sürü yaşanmış olay var. Hiçbir şey anlatmıyor. Sadece Kur'an okuyor. Kur'an okuyor sadece. Sadece Kur'an okuyor. Hatta ısrar da etmiyor. Sadece tebliğ ediyor. Teklif ediyor. Teklif var, ısrar yok. Israr yok. Evet, yok. Ve Medine Kur'an'la fethediliyor. Sevgili Resulümüz Medine'ye geldiğinde fethedilmiş bir Medine buluyor. Bunun fatihi de Kur'an'dır, başka bir şey değil. Evet. Eyvallah. Ve hocam burada kendimizi eleştirelim, öz eleştiri yapalım dedik ya. Ben de burada şunu hatırlatmak istiyorum. Maalesef az da olsa bizim Kur'an dostlarımızın arasında da Kur'an'ı sadece entelektüel bir dövüş aracı Maalesef. kullananlar da var. Maalesef. Bunun Oysa cezasını biz de biz çekiyoruz, de onu çekiyoruz söyleyeyim. maalesef. Evet. Ayetleri hatta cımbızla çekerek evet. orada birinin kafasına çarpanlar hatta var. Hatta ayetleri silah olarak kullananlar maalesef. Efendim, bu gerçekten de acı verici bir şey. Tarihte görüldüğü için hiçbir yararı olmayan evet. aksine Kur'an'a zarar verenmiş. Kesinlikle. Yani Kur'an'ı örselememek, mıncıklamamak lazım. Halbuki okuyup yaşamamız lazım. Aynen örnek öyle. Olmamız lazım. Aynen öyle. Güzelce dediğiniz yürüyen gibi tebliğ Kur'an olmamız olabiliyor lazım. Olabiliyor muyuz? Ne kadar olabiliyorsak. Evet. Ya bunun bir bittiği yer yok onu söyleyeyim. Tabii. %100'ü yok. Öyle iddialı falan konuşmamak lazım. Tabii. Ama olma çabası var ya. Evet. O mütevazı olma çabası bu bile yeter. Hocam burada evet. bir problem daha ben görüyorum. Derdimiz diye anlatıyorum. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Maalesef bizim hazırcı, yani sizin sözünüzden bahsettim hocam. Aktif iyi, pasif iyiden her zaman iyidir. Aynen. Ki Cenab-ı Hak da aynen. çalışana veriyor zaten. Aynen. Ayetlerde defalarca geçiyor. Sevgili Resulümüz nübüvvet gelmeden önce iyiydi. Evet. Ama pasif iyi. Evet. Ne zaman aktif iyi oldu her şey değişti. Her şey değişti. Dostlar bile düşman oldu. Kesinlikle. Yani. Eyvah. Şimdi hocam bizim maalesef Kur'an Müslümanlarında bu manada biraz pasiflik var. Biraz da fazla pasiflik var. Bu pasifliğini, tembelliğini örtmek için de bir gayrete, bir çalışmaya davet edildikleri zaman yok ben cemaatlere karşıyım. Ceplerinin tamamı bahane dolu. Bahane, aynen öyle. Ben derneklere karşıyım, ben vakıflara karşıyım, ben ona karşıyım, buna karşıyım. Peki ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hiç. Hiçbir şey. Laf yapıyor. Peki Allah Kur'an-ı Kerim'de, okuduğun Kur'an-ı Kerim'de birlik olun, hep birlikte Allah'ın ipine evet. sımsıkı sarılın evet. ve birlikte mücadele edin demiyor mu? Eylem üretin demiyor mu? Salih amel üretin demiyor evet. mu? Evet. Maalesef bu tembelliklerini örtmek için bir sürü bahane uyduruyorlar. Sonra hiçbir işte yapmıyorlar. Maalesef. Yapanlara da hocam size yaptıkları gibi. Aynen öyle. Bize aynen. de yapıyorlar. Diğer hocalara da yapıyorlar. Kulp takıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Yani uydurulmuş dincilerden çektiğimiz yetmiyormuş gibi maalesef. Bir de tırnak içinde Kur'ancılardan çekiyoruz. Maalesef. Evet hocam ağzınıza sağlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. Vaktimizde birkaç dakika açtık galiba. Siz olduğunuz için biraz rahat gittik eyvallah. Hocam. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İnşallah daha ilerleyen haftalarda bana tekrar beraber olacağız. Bana bunları söyleme fırsatı verdiniz. Sağ olun. Eyvallah hocam. Değerli dostlar, değerli hocamla, Mustafa hocamla Kur'an'ı anlama yöntemini konuştuk. Gerçekten çok istifade ettim ben. Umarım siz de istifade etmişsiniz. Bu arada Twitter'dan sorularınıza cevap veremediğim için özür diliyorum. Çünkü gerçekten o kadar ahenkli gidiyordu ki kesmek istemedim. Sizin adınıza aslında birçok soruyu da sordum. İnşallah başka zaman bu sorularınızı değerlendireceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlar. Kur'an'la kalın ve sorgulayın.